राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जून 1996 शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हमारे मंदिर अरे क्या कहते हैं वो बीच में जला भगवान के साथ जीव का स्वतंत्र संबंध है। दलाल की जरूरत नहीं है। दलाल की जरूरत हो तो है दोनों दूजे आपस में दूजे दूजे होते हैं तब आप और भगवान एक हो। बाप बेटा है बाप बेटी जो हो इसीलिए जलाल की जरूरत नहीं है। गुरु जलाली होता है क्या? सीधा संबंध ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और गुरु गरियान आप गुरु हो। गरियान बहुत श्रेष्ठ गुरु भगवान ही गुरु है। गीता में लिखा है तो गुरु की महिमा है वो भगवान की। भगवान की महिमा है गुरु की। भगवान की चाहना आपके भीतर में असली जागृत हो जाए तो गुरु आपको आपकी गर्द करता हुआ आपसे मिलेगा। सच्ची लगन भगवान की होनी चाहिए। और ये कह दो कि महाराज हम तो आपको चाहते हैं आप चाहे कि गुरु होना चाहिए तो गुरु आप भेज दीजिए। हम गुरु नहीं सुनेंगे। हम गुरु सुने भूल जाए कहीं हमारा चुना हुआ गुरु क्या निहाल करेगा। आपकी मस्जिद भेज दो तो गुरु की जरूरत तो भगवान भेज देंगे या नहीं तो आप आ जाएंगे। आप भगवान पर निर्भर हो जाओ और भगवान की प्राप्ति हो। भगवान क्या प्रेम मिले भगवान के दर्शन मिले भगवान का तत्व ज्ञान हो ये लालसा आपकी चाहिए। और इनमें भी श्रेष्ठ चीज है भगवान का प्रेम। ये भगवान में प्रेम हो जाए दर्शन भले मत हो प्रेम हो उनको तो भगवान मिलेंगे और भगवान मिले उनका प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। प्रेम है वो भगवान रह नहीं सकते छोड़ करके उसको। और भगवान मिल जाए तो प्रेम हो जाए नियम नहीं है। वनवास में बहुत आदमियों को भगवान मिले उनका प्रेम नहीं हुआ। प्रेम हुआ वो एक भी बताओ जो भगवान से न मिले। तो भगवान से भगवान का प्रेम कीमती ज्यादा है। तो मांगो तो प्रेम मांगो सबसे मांगे एक पद रामचरण रति हो। सब कर मांगे एक फल तीर्थ व्रत आदि करो भजन करो दान पुण्य करो तपस्या करो तो सब कर मांगे एक फल क्या अगर रामचरण रति हो राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। तिनके मन मंदिर पर से हो रघुनंदन सी रघुनंदन दो एक ही बस एक ही रतन जन्म सफल हो जाएगा। भगवान उसी शब्द से भेज देंगे। देखो एक बात बताऊं, आपके यत्किंचित भी इच्छा है भगवान की तो भगवान की बातें आपको मुफ्त में मिलेगी, पुस्तक में मिलेगी, व्याख्यान में मिलेगी, कथा में मिलेगी, सत्संग में मिलेगी, कहीं भी जाओ वो आपको असली बात मिल जाएगी। गुरु क्या करे, गुरु बात तो बताएगा। गुरु है वो शरीर गुरु नहीं होता है, गुरु तो सिद्धांत होता है, गुरु तो गुरु बता दे वो गुरु, तो ऐसी गुरु की बात भगवान बताते हैं। आप जैसे हो वैसे की वैसे आपके लिए उचित हो ऐसी बात भगवान बता देंगे। ये भगवान का दरबार खुला है, आपको जैसी युक्ति चाहिए, जैसा साधन चाहिए, वैसा साधन, वैसी युक्ति, वैसी बात आपको बता देंगे। आप पकड़े न पकड़े आपकी मर्जी है। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, वो कहते मैं सेठों की रसोई बनाई बहुत दिन और बस चलाई हूँ, उसमें ही रुपए कमाए। तो बस चलाता था उस समय, बड़ौदा की बात बताई कि मैं साइकिल चढ़े हुए जा रहा था तो पास में एक मोटर वाला निकला मेरे पास में, तो कह रहे क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या करते हो, क्या इधर क्या उधर। बड़ौदा की मेरे विचार में कहा इधर क्या इधर, उस दिन पे आगे सब छोड़ दिया, कहा तो इधर क्या उधर, क्या भगवान की तरफ संसार के बीच में क्या करते हो। ये बोलो अब कोई व्याख्यान सुना, कोई गुरु मिला कोई, ऐसे कहते ही बीच में क्या चल रहे, ये सब चलो क्या इधर क्या उधर, क्या करते बीच में, छोड़ दिए सब। खद्दर क्या है पढ़ने को, एक लंगोटी ढक जाए इतना और एक डंडा हाथ में, कलकत्ते में देखा था मेरे से मिले थे, मैं तो दिन छोड़ दिया सब, क्या इधर क्या उधर, भगवान तरफ चले इधर नहीं रहेगा उधर जाएगा। तो इस तरह से गुरु मिले तो गुरु जी ने कहा ये भजन करो, गुरु जी ने कहा इधर क्या इधर क्या, बीच में लटक रहे हो, एक तरफ हो जाओ। मेरे से कबार सुनते हो, आप मानते ही नहीं, भगवान तो स्वतः सुनाते स्वतः, भगवान की इच्छा ज्यादा है आपकी अपेक्षा, बाले की अपेक्षा माँ के मुंह ज्यादा होता है, माँ को इतने नहीं मानता है बच्चा जितना बच्चा माँ को मानती है, ऐसे भगवान के मन में जितनी है इतनी आपके मन में नहीं है। इस बात आप क्यों चिंता करो, आप तो केवल भगवान को चाहो, बस इतना काम आपका है और आपका काम ही नहीं, क्यों चाहना, चाहने से परमात्मा मिलते हैं और चाहना माता से कोई नहीं मिलता है, केवल चाहना से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रगट हो ही मैं जाना, जब चाहना हो पन्न गारी शुरू प्रेम सम भजन दूसरा अश्विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुण गान। भगवान मीठा लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की चर्चा मीठी लगे, बस यही मांगो भगवान से, भगवान से ये मांगो महाराज आपकी स्मृति मीठी लगे, आपकी यादगिरी मीठी लगे, मीठी प्यारी लगे, ये ना तो आपको भूलू नहीं, बस ये खास मांगने की चीज है और मांगने की चीज नहीं है दूजी, दर्शन भी नहीं, दर्शन ही पड़ गए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आप प्यारे लगो मीठे लगो, आपका नाम मीठा लगे, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, या एक हो जाए मन में सब काम ठीक हो जाएगा, एक ही लगन लगाओ, इस लगन के सामने दूसरी लगन सब रद्दी हो जाए, बस काम बढ़ जाएगा। कहो भगति पथ कवन परिहासा, भगति पथ कवन परिहासा, जोग नमक जप तप उपवासा, समझे मोर दास कहाए नर आशा करे तो कहा। गुरु माने जो द्वैत होगा कि नहीं, एक गुरु एक भगवान दो हो जाएगा आप बताइए, बोलो। अरे गुरु मानने से अद्वैत नहीं रहेगा, अपने आप को अब गुरु की महिमा हो गई, बात आप मान लो गुरु की महिमा हो गई, अनुभव करो। छोरा छोरी का ब्याह करा देता है एक ब्राह्मण, उम्र भर छोरे छोरा याद करता है क्या उस ब्राह्मण को? तो आप एक अपने में अनुभव करो, अब गुरु की क्या जरूरत रही? अब गुरु जाओ तिल बाड़ी और तिलो में मार बड़ी कहा देश, अब गुरु जाओ बाड़ी और तिलो में खेती करते जाना तुम दिनों कहीं था, तुझे क्या समझे? खग समझे ही खग की भाषा। गुरु जी ने कह दिया आप मान लो, स्वीकार कर लो, अपने में खोजो, गुरु अपने में खोजो, खोजने की क्या अटकल है वो बताऊं आपको, कैसे खोजे? ऐसे खोजो, ये कपड़ा मैं हूं क्या? ना, कपड़ा मैं नहीं हूं। ये चमड़ा मैं हूं? चमड़ा भी मैं नहीं हूं। तो क्या मांस मैं हूं? ना। तो हड्डियां मैं हूं? ना। तो भीतर में मैला भरा है, विष्ठा भरी हो मैं हूं, आते मैं हूं, भीतर पेशाब और टट्टी भरी हो मैं हूं, नहीं। तो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। और जिसको मैं नहीं मान रहा उसको फिर मैं मत मानना, ये खोज का असली उपाय है। अपने आप को खोजने का उपाय कि ये मैं नहीं हूं, इसको मैं पीछे मत मानना कभी, मैं नहीं हूं तो शरीर मैं नहीं हूं, ये अनुभव हो जाएगा आपको। शरीर मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं? बस मैं क्या हूं ये लगन लग जाए आपके, मैं क्या हूं? मैं शरीर में नहीं हूं, स्थूल शरीर में हूं ना, सूक्ष्म नहीं, ये तो मिला हुआ है छूट जाएगा। कारण शरीर में हूं ना, ये तो प्रकृति का है, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं तीनों सही नहीं हूं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये नहीं करने से जो तत्व मिलेगा वो श्रवण मनन निर्देशन नहीं मिलेगा। श्रवण मनन निर्देशन के साथ जड़ता रहेगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, वृत्ति रहेगी, चिंतन रहेगा। फिर मैं नहीं हूं, नहीं हूं मैं, जैसे कूड़ा कट भरा हो तो झाड़ू लाल पूरा कट को निकाल दो और उसको निकाल झाड़ू फेंक दो, है जो रह जाएगा। इस वास्ते ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, परमात्मा आपको बोध हो जाएगा। अपने को खोजना कह दिया कि अपने को ढूंढने का गुरु जी ने, तो गुरु जी का काम तो हो गया। अब गुरु जी क्या जरूरत? अब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, अब क्या जरूरत है? गुरु जी ने काम कर दिया कि बस अपने खोजो, अपने उठो दो, निहाल हो जाओगे। गुरु जी काम पूरा हो गया, अब आपका काम बाकी रहा, आप खोजो। खोजने के अटकल ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये नहीं मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं, ये अभिमान होगा, ब्रह्म हूं मैं नहीं, मैं ब्रह्म, ब्रह्म में मैंपन है क्या? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, स्थूल से ही मैं नहीं, सूक्ष्म से ही मैं नहीं, कान से ही मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैंपन है ये मैं नहीं, मैं हूं मैं है मैंपन, ये मैंपन मैं नहीं हूं। मैंपन तो अहंकार है, अहंकार प्रकृति का कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जहाँ मैंपन का आपने त्याग किया वहीं परमात्मा की प्राप्ति। मैं क्या है? जैसे मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला मैं नहीं हूँ, इसे मैंपन भी मैं नहीं हूँ। जहाँ मैं से विमुख हुए के परमात्मा की प्राप्ति हुई, स्वरूप की करके देख लो। मिट्टी का ढेला मैंपन, मैंपन ये भूमि राप अनर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिदा, तो आठ प्रकार की भेद है। तो पृथ्वी का ढेला है ऐसा ही मैं है, क्यों पृथ्वी की जाति का ही हुआ, अपना प्रकृति हुआ, तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, ऐसे उत्सुक हो जाओ, मैं नहीं हूँ, मैं मेरा स्वरूप नहीं। जहां मैं से संबंध छोड़ा और अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई तत्काल उसी क्षण, न हो तो मेरा कान पकड़े ना आकर के कहते ना कहा नहीं, यार आप सोचो मैं अपन का त्याग करने बाकी क्या रहेगा, क्या बाकी रहेगा, अपने स्वरूप स्थिति हो गई। क्या गुरु जी ने कह दिया खोजो, बिल्कुल खोजने का उपाय मैं बता दू, ये नहीं हो तो दूजा तीजा चौथा कई बता दो, मैं मन बातें कही है बनानी, बातें बनाने में बहुत लगा है समय, बातें बना देते हैं लोगों को बहम पड़ जाएगा, बाबा जी बड़े जानकार है, अरे कई बातें सीख हो गए। 2000 से पहले गीता प्रेस में व्याख्यान देता था तो लोगों ने कहा कि स्वामी जाने कि कुछ ही तरह गीता याद कर रखी और कुछ नहीं है। मारवाड़ी भाषा है, गीता जी कुछ ही तरह गीता याद कर रखी है गए और कुछ नहीं है, तो गीता कुछ ही तरह हमारे पास यही हुआ है। यह नहीं यह नहीं यह नहीं होई ताके परे अगमेश होई, यह नहीं यह नहीं यह मनु स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं कारण नहीं, यह नहीं मन स्थूल से ही नहीं, यह नहीं मन सूक्ष्म नहीं और यह नहीं तीन सूक्ष्म कारण से ही मैं नहीं, यह नहीं यह नहीं यह नहीं होई ताके परे अगमेश हुई की बात है। बताओ गुरु जी ने कह दिया खोजो, बस खोजो आप, खोजने का तरीका ये तरीका नहीं तो दूसरा पूछो, दूसरा बता दू, तीसरा बता दू, कहीं बता दू, बढ़िया तरीका है, कैसा काम बना, गुरु की जरूरत क्या है बताओ। ब्राह्मण कन्या और वर का संबंध जोड़ देता है, फिर वर कन्या गुरु जी को याद करते हैं ब्राह्मण को, अब जाएंगे मौज होगी वो जाओ बाड़ी तिल्ला में पधारो, हमारी जरूरत क्या है जी। कन्या और वर को संबंध जुड़ाने के लिए एक तरह तो ब्राह्मण की जरूरत होती है, बिल्कुल ही होती है, तो गुरु जी ने तो कह दिया ना कि आपको खोजो, ये कह दिया, मैंने कह दिया काम बन गया आपका, तो अब गुरु की क्या जरूरत, खोजने का उपाय नहीं हो तो मैं बताऊं, ये नींद आए हो तो दूसरा पूछो तीसरा पूछो और कहीं पूछो, ये सही ना हो तो देख लो करके देख लो, सही ना निकले कहते हैं भाई तो सही नहीं निकला होगा, अरे सही निकलेगा ये कभी फैल नहीं होगा। मैं कहता है ना, गोपिका ने कहा नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल दे नाम दादरा है गोपिका कहते हैं नकल गोपिका नंदन हो भगवान, आप गोपिका नंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है, आप तो कौन है, अखिल देही नाम अंदर जितनी शरीरधारी है, भले सांप और बिच्छू और भूत और प्रेत और पिशाच और राक्षस हो, अखिल देही मनुष्य पक्षी पशी जल चर थल कोई, अखिल देही नाम अंतरात्मा देख, अंतरात्मा को देखने वाले हो, अंतरात्मा भीतर मैं हूँ हूँ हूँ हूँ को देखने वाले, अखिल देही नाम अंतरात्मा देख विघन सार, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो आप यादों को प्रकट हुए हैं, हम जानती है आप सखे सख उदेवान सात्वतांकुले, सखा कहती सख गोपिका है, इतने बड़े ऐसे सबके साक्षी होते हुए हमारे तो मित्र हो, बड़ा है जिनके बड़ा हो हमारे तो सखे हो, मेरी सीता भजम भ्रष्ण धूर्य थे, अरे बस गोपी का गीत गाओ आप मस्त मस्त हो जाओ, मौज हो जाएगी, तो अंतरात्म दृक भीतर हो तो ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मैं नहीं, बस गीता में लिखा सदै सदै ऊपर अमित ऊपर अमित सदै ऊपर, ये नहीं ये नहीं, बुद्धि आदि सिद्धि के लिए दिया, धीरज रखना, घबराना नहीं, तेजी पूर्वक आत्मसंस्थ मन करता, मैं नहीं है नहीं, जिसका निषेध न कर सको वो रह जाएगा। फिर किंचित भी न चिंता में चिंत कुछ मत करो, कुछ भी चिंतन मत करो, न किंचित भी चिंता, न परमात्मा का, न आत्मा का, न संसार का, कुछ भी चिंतन मत करो। चिंतन करोगे तो चित्त साथ में रहेगा, और चिंतन रहित हो जाओगे तो चित्त से ही रहित हो जाओगे, अहम से ही रहित हो जाओगे, बुद्धि से ही रहित हो जाओगे, स्वरूप बोध हो जाएगा। 25वां श्लोक है, टीका देख लो, छठे अध्याय का, सदे सदे रूप रमेत बुद्धिया धृति क्रीत आत्म संशय मन कृत न किंचित भी चिंता, ये कुछ भी चिंता ऐसा न हो तो ये तो दृष्टि मन संचल मस्तम, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ आत्मनि परमात्मा लगाओ, लाओ तो मन लगाओ, ये दो नंबर की बात। ये तो निश्चर्थी मन संचल मस्त रहो ततस्तो निमित आत्मनि एव वशंग नहीत, आत्मनि एव वशंग नहीत, बस मोज हो जाएगा। गीता कहती है महाराज भगवान के वचन है, ऋषि मुनि के वचनों से भी भगवान का वचन विशेष है। ऋषि मुनि तो पहले अज्ञानी थे, फिर ज्ञानी हुए हैं, अब भगवान अज्ञानी कभी हुए ही नहीं, इस बात तो भगवान के वचन सबसे श्रेष्ठ। एकदम न किन शब्दी आत्मसंस्तम बने कर तो न किन शब्द भी चिंता, इतनी बात है, जो टीका देख लो एक बात है। अरे गुरु जी की काम तो गुरु जी ने कर दिया, गुरु जी का काम तो कर दिया, अपने को खोजो, संसारी सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान को मानो, तीन ही काम है, संसारी सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान को मानो, भगवान की खोज नहीं अपनी खोज, भगवान भगवान है, क्यों भगवान माने की चीज दिखता तो है नहीं, भगवान मान लो भगवान है, सबके मालिक है, जो जो चीज होती है उसी को मालिक होता है, तो ये संसार की सब चीजें हैं इनका मालिक है, इसका जो मालिक है वो हमारा है, वो हमारा है। देखो एक साधारण बात मेरी सुनी बताऊं, ग्रामीण आदमी जानते हैं बड़ी बढ़िया चीज है, समझा नहीं हमने सुनी, ग्रामीण आदमी ने सुनी है, रात्रि में चलते चलते थक जाओ तो सो जाओ, कब सो कई वृक्ष कह दो ये वृक्ष तुम्हारे हम शरण है, ऐसे कर सो जाओ, कोई सांप जो कुछ भय मत मानो, वृक्ष को कह दो वृक्ष तेरे शरण है, हम तो लोगों सो जाओ, जिससे रक्षा हो जाएगी, कोई विघ्न नहीं होगा, मोल से उठ जाओगे। आपको उठना हो कभी 2:05 पर उठे तो दीवा है वो पीछे लेकर और सामने छाया दिख है, छाया के नाड़, सुनो भाई ये गला है ना वो छाया, वहाँ उसके सामने छाया के सामने के 2:05 उठा देना, हमारे को 2:05 उठा देना, सुझो 2:05 फट उठ जाओ, तकिया कह रहे तकिया लगा मैंने कह दो, देख तकिया मेरे को उठा देना, मैं 2:05 उठा देना, भगवान सब जगह मौजूद है, नौकरी इतना सजग नहीं मिलेगा जितना सजग भगवान है, तो सबके लिए आप करके देख लो कितनी बढ़िया बात है, बताओ पीछे सो जाओ तो फिर उठो नहीं, फिर भी उठा दे फिर नहीं उठो, संत महात्मा एक बार ही बोलते हैं, रामो दुर्नाभि भाषते, राम दो बार नहीं बोलता, एक बार बोलता फिर जाए तो आश्रम बढ़ जाओगे, उसी को उठ जाओ मास्टर में। इतने पक्का भगवान है, इतने पक्का नौकर से नौकर भगवान, बाप से बाप और दादा से दादा, पिता माँ माता दाता पिता माँ भगवान। राम जी उठाओ, राम जी उठाओ, राम जी तके में है कि नहीं, ये घड़ी में गा दे, घड़ी में देखो भाई मेरे तबीयत उठा दे रहा। बोलो ऐसी आज्ञा पालन करता है कोई नौकर? ऊंचे से ऊंचे नौकर, छोटे से छोटे नौकर हमारे भगवान है। एक गांव की बात याद आ गई, भेड़ बकरी चराने वाला आदमी, मैंने पूछो रे तुम्हारे भेड़ बकरी में कौन है? उठे तू यहाँ पर आ गया, रात का समय है, कोई भेड़िया बकरी को मार देगा? कुत्ता है कि कुत्ता? कहीं कुत्ता है तो राम कुत्ता है मेरे तो। अरे कैसे भेड़ो बकरी छोड़ कर कैसे आ गया? कुत्ता है कुत्ता, वहां कुत्ता रक्षा करता है, कुत्ता रक्षा करता है, कुत्ता है कुत्ता है राम कुत्ता है। तो भी राम जी नाराज नहीं होते, कैसे विलक्षण बात है। एक आदमी की चोरी हो गई, कुत्ता था वो पूछता था चोरी हो गई सा, तो चोरी करके वो माल ले गया मशाना में जा करके और गाड़ दी कि भाई ये क्या कह रहा है, कि क्या कर? चलो तो ले जा करके उसने देखा जो ढूंढ भेज वो भी टट्टी भेज रहा, खोदी सब खोद करके। बोलो राम कुत्ता है? ऐसे कुत्ता रक्षा करे ये बात है। बंजारे होते थे ना पहले, तो कुत्ता रखते थे, बहुत काम करते थे, सब रक्षा करते थे। स्वामी भक्त से सूर्य से शनि ते स्वर तो गुणा, कुत्ते का गुण है ये, स्वामी भक्त होता है जैसे रोटी खाता है रक्षा करता, गाय रक्षा करती गाय। कल्याण में पूरा आया था वो जगन्नाथ चित्रकार, उसने मेरी भूरी गाय, मेरी भूरी गाय माँ मेरी। रात्रि को चोर आए, वो बंदी हुई थी बसा, चोर आए तो उसे जोर से झटका दिया, थोड़ा चोरों के पीछे पड़ी तो भगा दिया सबको, इसे रक्षा करे। आप गायों को ले और गायों के बीच में सो जाओ, कोई आपको छेड़ नहीं सकता, गायों को रक्षा करे। ऊंट नहीं रक्षा करती है, गाय रक्षा करती है, ऐसी बातें सुनी है हमने। तो कौन करे? वो भगवान करे, रक्षा करने का भगवान का है, पालन करने राज खाएंगे क्या? खाओगे धक्का, खाओगे मार। भगवान मालन पालन शक्ति भगवान विष्णु है, सबका पालन करने वास्ते है। अब वो खाएंगे क्या? पाप करोगे, घर पर जाओगे, नियोग करोगे, ये करोगे, ये करोगे। अकल दर्द चढ़ी है अल्लाह का, अकल दर्द चढ़ी है। तो भगवान सदा रक्षक है, सदा सब प्राणियों की रक्षा है, सब प्राणियों की रक्षा, सब प्राणियों में विराजमान है, सबकी सदा रक्षक है। रक्षक राम दयाल, राम ढाल तरवार, राम बंधु हमारे, राम सामंत राम अरिफोल संघारे, अम अनर गठघोर राम निर्भय में वासो, राम सात सामान राम रहदार वासो, राम धनी प्रभुता फल सब श्वास श्वास रक्षा करे। रे जीव राम रक्षक, अब तू क्यों डरे? जो देते जो बच्चा वो देते राम सुख सागर दाता, तीन लोग में संत राम भज भय विखाता, परन परन पर शरीर सागर सोई, ऐसे राम जी है, किसम के दाता है, सब का रक्षा करे, सब करने वाला, अरे चिंता करे, गर्भ रह गया कभी बात करोगे, पाप करने के आपके शौक करो, पालन तो राम जी का ठेका लिया हुआ है, सबका पालन करते हैं। अठारे आलवा हर रूजे रोजी पूजे सोए सबको पता करते हैं, सबका पालन करते हैं। जीव जंतु पोफाड़ी पगड़ो भयो जाकी जर्जिया जूण साई सबको देते चांस पराने चूर चांस पराने चूर राम जीरो रख भरोसो भाई जो रख रखे राम भरोसो कमियन रख कारी राम जीरो रख भरोसो अनिल पंथ आकाश उड़ाते है उसको चून सुगाई तो चून देते है अजगर उठे करे सागरी उठे धर्म पर उसी को उसी को भूतर भरे प्राणी हो उसी प्राण बढ़ता है जो कोई है अजगर करे न सागरी पंछी करे न काम दास मलू का यूं गए सबका दाता राम अर्गज करे न सागरी पंछी करे न काम दास मलू का यूं गए सबका दाता राम आज इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि क्या खाएंगे तो मारोगे मार नहीं मारे तो मारे जाओगे खुद महाराज समझना कुछ नहीं है बुद्धि भ्रष्ट हो गई हिंदुस्तान की जो ऋषियों की संतान है वे भगवान चर्चा करते हैं आप मानो तो करे न मानो तो करे आप न मानो तो भगवान रक्षा करते हैं एक संत ने लिखा है वह ईश्वरी सत्ता और माता में बद्रीनारायण गए उधर से आगे जाता हूँ आगे बड़ी नीचे जगह थी रात्रि थी अंधेरी उसे अगर अगर थोड़ा सा हो तो मंजा कितनी गर पड़ी एकदम प्रकाश हुआ बिजली की तरह और देखा पीछे बढ़ गया अरे आकाश कुछ नहीं कोई बिजली नहीं कुछ नहीं इस तरह से लग रहे अब हरनाथ जी रात्रि में पेशाब करने को उठे तो पीपल था वृक्ष था हरनाथ जी को पूछ लेना अरे इंद्र मत जाओ सांप खा जाएगा हनुमान जी गया सांप खा गया जब अभी भी पूर्व सारा जो सांप का सब मर जाए असर करता बड़ा जहरीला सांप ठाकुर जी यू करते हैं हम मानते नहीं रावण चोरी करने जाते इत उत है इत उत क्या मतलब है ना मत करिए काम मत करिए मन माने ही वो नहीं तो देख ले क्या दशा हुई ये संतों की भगवान की बात नहीं मानते हैं उससे दुख पाते हैं अगर मान ले ठाकुर जी की बात तो निहाल हो जाए तो गुरु की जरूरत नहीं है भगवान सदा गुरु है गुरु गरियान गुरु का गुरु है भगवान सदा के गुरु पिता हमारे जगत को माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग शाम यजुर्वेद गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुत तब वह प्रलय स्थानम निधानम बीज मभ्यम तपाम्याहम आम वसम निगृणामि उत्सृजामि से अमृतम चाहिए मृत्यु से सद सच्चा अहम अर्जुन सत असत्य अहम एव अर्जुन अर्जुन मैं सत असत सत्य सब भगवान है असत असत जल चेतन सावजन सब भगवान है वासुदेव सर्व न वासुदेव भक्ता न अशुभ विद्यते कुछ कई अशुभ नहीं सब जगह भगवान है सबका रक्षा करे सबका पालन करे कोई भगवान को भजे कि न भजे भगवान प्रलय नहीं करते यो ही विश्वम्भरो देव सकिम भक्ता अनुपेक्षित है संसार का वर्ण पोषण भक्त की उपासना करेंगे तमेव माता सुपिता त्वमेव त्वमेव बंधु सुसला त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव माता सुपिता त्वमेव मां सब की बात बताती रही माँ मैं तो ऊख चूसूंगा रे माँ है माँ सदा की माँ तो वही है ये तो एक शरीर की माँ है सदा की माँ तो भगवान पिता भगवान है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र अब राम पिता मान लो भाई मान लो बेटा मान लो चेला मान लो गुरु मान लो बाबा इतना मान लो अब निश्चिंत हो जाओ कैसी मौज की बात है ऐसे भगवान के रहते हो दुख पावे मुफ्त में, इतने दूर है रक्षा करेगा मेरे, वो सहायता करे वो सहायता करे, क्यों दर दर भटके भाई राम जी के रहते हुए क्यों दुख पावे। हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमारे साथ है, सदा साथ रहते हैं, सदा काल समर्थ नहीं रक्षक राम दयाल, सदा काल समर्थ सदा रक्षक राम दयाल। सदा काल सदा सदा वो अपना साथ में है, वो रक्षा करने वाला है भगवान है। घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी टाले, मारवाड़ी कहावत है कि घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी टाले, घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी टाले, सब रक्षा। राम जी करे राम जी करते हैं, मौज हो जाएगी भगवान के ऊपर रहो, निर्भर रहो। जहाँ बात सुनो कोई पुस्तक में देखो पढ़ो सुनो तो समझोगे भगवान कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। एक बात हमने सुनी किसी एक व्याख्यानदाता की बात किसी ने मेरे सुनाई, उन व्याख्यानदाता ने कहा आप कभी विचार करो जो पहले मन में आवे वो भगवान की आज्ञा है, उस पर शंका मत करो। ये कथा पास कही बात, पहली मन में वो भगवान की आज्ञा, जब संकल्प लू करो तो फिर पता नहीं लगेगा। सबके माता पिता गुरु भगवान सब तरह से रक्षा करे, सब तरह से किस तरह से वे करते हैं, किस तरह से उपदेश देते हैं, इसको हमारी बुद्धि जान नहीं सकती, हमारी बुद्धि से परे, पर करते हैं रक्षा। विष्णु भगवान रक्षा करते हैं ना, ये बात एकदम। कुत्ते के पीछे भागो आप लाठी लेकर, वो भागेगा नहीं, अगर दीवाला आगे जाने की जगह नहीं वो जोर से चिल्लाने लगेगा, आपको रीस आई हुए वो चिल्लाते ही लाठी उतनी जोर से नहीं मार सकोगे आप, वो पुकारता है भगवान को, वो जानता नहीं। कोई रक्षा करने वाला रक्षा करे कोई तो चट आप जाएगा, ऐसे भगवान है। अरे अकल क्या हुई पता नहीं, कैसे पालन होगा कैसे होगा, ये हमारी बहन अभी पागल हो रही है, कैसे पालन होगा इतना का पालन करना भी। अरे आपका भी पालन किया है किसी ने, किया है कि नहीं, जीती कैसे बैठी हो, कहीं पालन किया है ना, तो तुम पालन करती नहीं, महान कृतक नहीं, आपको तो पालन हो गया दीदी पालन करते ही नहीं, कितने दुष्ट है। हम सब बैठे हैं सबका पालन किया है, जब गर्भ गिरा तो हम आ जाता आपके सामने है? तो कौन आ जाए भीतर से महाराज, क्या आ जाए क्या पता, बहुत पाप बड़ा भारी पाप। भगवान हमारे ही रक्षक है सदा, जो मांगे दे राम सागर दाता, तीन लोग में संत राम भय बिछाता, पावन पतित मले से राम शरण है जो आयो, अभय दानता दियो तार निर्बल आयो, पिता पुत्र जो सहायक ही रावण चेतन धार है, राम दास शरण सदा सदा राम आधार है, सदा सदा पिता पुत्र जो सहायक, ऐसे राम जी है। ऐसे लेने सो हम सो हम सो हम श्वास जोड़ दो खेचा सो हम बराय हम सो हम सो हम जोड़ दो, कुछ दिन बाद होने लगेगा। अजब गायत्री है ये, सहज बोले कितनी बात बढ़िया, जब करना नहीं पड़े अजब अजब अजब अजब अजब क्या टक्का लगे बताओ, कुछ हो रहा हो। अरे श्वास लेते हो नहीं लेते तो सो मानो, तो सो हुआ छोड़ दिए हम सो हम मन वो परमात्मा स्वरूप मेरा स्वरूप है, मैं उसका हूँ। राम राम करो भले, राम राम करो, जाएगा आते जाते में राम राम करो। शेठ जी को मैंने सुना है, शेठ जी बात करते चुप रहते, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, श्वास भीतर ले राम राम राम राम राम, बाहर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पहले जोड़ दो मन से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, केवल मन में कल्पना कर दो, श्वास लेते हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधन जितने सुगम कोई काम है ही नहीं, भगवत प्राप्ति का जितना साधन है ऐसा सुगम संसार में कोई काम है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। क्योंकि राम जी हमारे, सुबह बताई थी ना बात, राम जी हमारे है वो सहजा होता है, सहज स्वतः है, ये कृत्रिम तो सब बनावटी है, और वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है, निश्चिंत हो जाओ। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे शोध पाओ फसा, हमें कुछ नहीं करना है बड़ा, तू जाने तेरा काम जाने, कर दो अर्पण भगवान, ठीक हो जाए, मौज हो जाए, कैसी बात है, बढ़िया है। नानक जी महाराज की सुनी है, ये पिता के धान की दुकान थी, तो दुकान थी तो बोले कि बेटा ये ग्राहक आवे उनको दे देना, तो तोल करके बरबद हो, तीन हो, चार हो, दस हो, ग्यारह हो, बारह हो, तेरह हो, फिर तेरह हो जी, तेरह हो, मतलब तेरह हो जी, तोलते गए तेरह हो, चौदह हुआ ही नहीं, तेरह हो, याद रहा कि तेरह हो, मैं तेरह हूँ जी, तेरह हूँ, मैं तेरह हूँ जी, मैं तेरह हूँ, मैं तेरह हूँ जी, तेरह हूँ, तेरह हूँ जी, तेरह हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, बोलो ये कोई विधि है, वो लिखी पुराना मैं वेदा में बैठी तेरा हूँ, तेरा हूँ जी, तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ जी, तेरा हूँ। सुमरण करने मेले में ना याद है पद सुना तो सही महाराज, इतना असर है उसमें, सुबह जी भक्त मैंने सुना राम निवास जी से, कोई कविता बढ़िया नहीं, कोई ऐसी बढ़िया नहीं, सीधी साधी बात, परंतु असर करती है मना, सुमन कर ले मेरे मना, तो सुमन कर ले मेरे मना, बीती चात उम्र हरि नाम बिना। कवि की कविता एहसास नहीं करती, अर्थ आकर कवि है वो तो अर्थ आकर के पीछे पड़ा हुआ रहता है, भीतर से निकले अनुभव, सुमेरण कर ले मेरे मना, बीते चाहते हरि नाम बिना, तुम सुमेरण कर।